jakby przepięknego czytać te wypowiedzi i one były bardzo wzruszające i bardzo wstrząsające dla mnie. No, to taka odpowiedź na to pytanie, dlaczego ludzie boją się dorastać. Albo dlaczego bardzo często też twierdzą, że oni nigdy nie dorosną, albo że nigdy nie chcieli dorosnąć. Nie wiąże się to z płcią, wiąże się to z, nie wiem, z jakimś wewnętrznym poczuciem chyba. Ale jednak może z płcią, bo może nie, kobiety są bardziej... Niekoniecznie. Z tych wypowiedzi właśnie to mnie zdziwiło, że to nie ma powiązania z płcią. Mm-hmm. To, że to jest Piotruś Pan i ta cała figura takiego z punktu widzenia właściwie psychologicznego, no bo to już nie wiem na ile ten termin wszedł do psychologii, ale na pewno ta psychologiczna figura Piotrusia Pana, czyli jakiejś takiej osobowości narcystycznej, która wykazuje duży strach przed zaangażowaniem na przykład w związek, to faktycznie w książce jest bardzo przypisana roli mężczyzny, no ale właściwie roli mężczyzny troszeczkę też w tamtych czasach. Ponieważ no, w tej książce Wendy głównie robi porządki i ceruje skarpety, a Piotruś Pan przeżywa przygody. W naszym spektaklu nie do końca tak jest. Chociaż w różnych momentach bywa różnie. Mhm. Ale to może teraz dopuśćmy, będę próbowała tak zachować tę równowagę między państwem, Tom, który przyznał się do czegoś na początku, no teraz broni jakoś tej swojej decyzji, żeby jednak nie do końca dorosnąć. Znaczy to jest takie dziwne, że jak jesteśmy młodzi, bardzo młodzi, to tak strasznie chcemy szybko dorosnąć. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, że... Dzieci nie chcą, wiesz? Dzieci nie. Zrobiłam ankietę. Dzieci nie chcą dorastać. Ale nie wiem, mieliście taki moment w życiu, że chcieliście strasznie pić kawę, tak jak mama, palić papierosa, czy robić jakieś takie rzeczy i że wydawało nam się, że jak już mamy te 18 lat, to już będziemy dorośli, będziemy o wszystkim decydować i już żadna mama tam nie przyjdzie, nie będzie nam nic mówić. I człowiek tak jakoś strasznie szybko chciał być dorosły. A potem nagle przychodzi ten moment, kiedy człowiek mówi, Jezu, ja bym chciał być dzieckiem znowu i jakby mieć tę beztroskę i nie podejmować wielu decyzji i jakby zrzucić je na kogoś innego, więc jakby, nie wiem. Wiesz co, dzieci piszą o tym w tej ankiecie takiej, bo ja zadałam 3 pytania. One, i to mówiąc dzieci, mam na myśli osoby tam od 4 do 18, 19 roku życia, to jest jakby dla mnie dzieci, plus ludzie dorośli, tam wzwyż, bo to naprawdę w różnym wieku. Też osoby bardzo dojrzałe i to, co dzieci piszą, to nie jest jakby to, że chciałbym pić kawę, tylko zazwyczaj się przewija to, że chciałbym o sobie decydować. Chciałbym móc o sobie decydować, że dorosłość wiąże się dla nich z tym, że mogą podejmować decyzje, co jest jakby bardzo dojrzałym podejściem. Znaczy to fajnie, że tak deklarują, no, bo jakby picie kawy też było dokładnie tą samą deklaracją, bo jakby chodziło o to, że ja chcę pić kawę, ponieważ dorośli piją kawę i to jest jakiś symbol tego, że moja mama robiła tę kawę, ale mnie nie wolno jej było pić, ale jak ja będę ją mógł wreszcie pić, to znaczy, że będę jej równy. I gdzieś podświadomie mówię tylko o tym, że my w jakiś sposób, być może nie wszyscy, oczywiście, że tak, ale nie wiem, dobra, będę myślał tylko za siebie. Jakoś w ten sposób deklarowałem chęć właśnie odpowiedzialności i robienia tego, co chcę. Tylko, że oczywiście to było ubrane w metaforę i nie bez kozery o tym mówię, bo znowuż Alicja w Krainie Czarów to też jest taki tekst, który powstał w epoce wiktoriańskiej, epoce czerni i gorsetu i bardzo rygorystycznych praw i jakby cała ten sen, znaczy to w ogóle całe nowatorstwo Alicji w Krainie Czarów polegało na tym, że wtedy nie można było też pewnych rzeczy powiedzieć wprost, tylko trzeba było szukać metafory. Stąd ten cały sen, te wszystkie historie, przecież nie wiem, czy wy pamiętacie, ale w Alicji w Krainie Czarów mamy teraz po prostu spór o sądownictwo, ale na przykład w Alicji w Krainie Czarów królowa sądzi i pyta ją, nie pamiętam kto, ale jest taki dialog, kiedy on mówi, ale ty nie możesz sądzić, bo jesteś królową. Królowa nie sądzi. Mhm. To nie są kompetencje królowej. Ona mówi, jak to nie sądzi? Jak to nie mogę? Przecież ja to robię. Więc jakby mnóstwo jest akurat w Alicji takich bardzo poważnych problemów, które są ubrane w kostium. To chyba różni w ogóle Alicję od Piotrusia. Nie, w Piotrusiu też jest mnóstwo takich problemów, tylko one są... wydaje mi się, że bardziej ukryte. I one są... one są w tych tekstach oryginalnych, czyli i w dramacie, i w powieści. To, co jakby my kojarzymy, nie czytając powieści, dlatego ja się zabrałam za Piotrusia Pana, ponieważ właściwie nie przeczytałam, a przesłuchałam audiobooka z powieści. I zdziwiło mnie to, jak bardzo różni się od tej przygodowej papki, którą dostajemy w adaptacjach filmowych. Faktycznie on jest tak gęsty od akcji, że właściwie z każdej strony można by było nakręcić osobny odcinek serialu przygodowego. I to jest duże wyzwanie dla osoby, która robi adaptację, bo tam po prostu co chwilę pojawiają się nowe wątki, nowe bitwy, nowe przygody. Postaci jest multum. Myślę, że tak, nie wiem, z 80 właściwie jakby się chciało każdego. Natomiast rzeczy wspomniane to są bardzo trudne, męskie emocje, bardzo głębokie. Ty mówisz o tutaj o tym, że królowa sądzi. Na przykład postać kapitana Haka, który jest, to też jest bardzo, no, z takiego anglosaskiego systemu edukacji, ale kapitan Hak jest wspomniany i to chyba trzykrotnie się w powieści powtarza. To jest jakby taka postać mężczyzny, który skończył szkoły z internatem, czyli on został, no teraz po tym jak wszyscy oglądali serial o rodzinie królewskiej i zobaczyli, w jaki sposób to jest, jak mogą wyglądać szkoły z internatem, te najbardziej ekskluzywne i jaki to jest po prostu dramat edukacyjny i w dorastaniu, jak po prostu nagle chłopcy, którzy potrzebują rodziny i mamy, nagle są wrzucani w jakieś bardzo nieprzyjazne, sztucznie stworzone środowisko, gdzie się kuje w bardzo sztuczny sposób elity i następuje produkcja po prostu elit klasy wyższej. Nie ma to nic wspólnego z jakimś prawdziwym rozwojem człowieka i jego potrzeb. No więc ten kapitan Hak jako taka ofiara tych szkół z internatem, dla którego najważniejsze jest to, żeby mieć dobre maniery. On powtarza cały czas o tym, że on zastanawia się, czy ktoś, kto ma dobre maniery, to ma faktycznie te dobre maniery, czy wspominanie o dobrych manierach nie świadczy o tym, że ktoś właśnie ma złe maniery. Albo wątek o tym, o pierwszej niesprawiedliwości, jaka spotyka dziecko i w jaki sposób że Barry pisze o tym w ten sposób, że jak kapitan Hak gryzie, to jest jakiś wstrząsający dla mnie moment i też go umieściłam w spektaklu, dlatego że to jest totalnie wstrząsające, że jak w bitwie w Lagunie kapitan Hak gryzie Piotrusia w rękę, Piotruś jest bardzo bezradny, bezsilny, ponieważ to jest taki obraz dziecka, który doznaje pierwszej niesprawiedliwości. I Barry pisze o tym w ten sposób, że już ten człowiek, to dziecko, już nigdy nie będzie tym samym dzieckiem. Dlatego, że dziecko, czyli człowiek, liczy na to, że świat będzie wobec niego sprawiedliwy. W momencie, kiedy dostaje takim obuchem w twarz tej niesprawiedliwości, że ktoś go wykorzysta, albo wykorzysta jego zaufanie, albo zrobi mu coś niedobrego, to jakby jego świat zmienia się bardzo. To znaczy dalej będzie dzieckiem, ale już nie będzie tym samym dzieckiem. No ale mimo wszystko nie dorósł Piotruś, przynajmniej w zamierzeniu Mariego, więc tutaj ta krzywda, ta przemoc dokonana nie na wiem, nim. Czy nie dorósł. No, no nie. Teoretycznie nie dorósł, ale na przykład cały wątek z tym, że Piotruś nie płacze, że płacze tylko w trakcie snu, że płacze tak jak... tam jest taki motyw, że Wendy jest świadkiem tego, że Piotruś płacze, ale zawsze go tak jakby przytula, czy pomaga mu zasnąć, bo on płacze w trakcie snu, żeby nie zrobić mu takie dziwne określenie, ale żeby mu nie było nieprzyjemnie, jak się obudzi, że płakał. Żeby nie mógł się sam przed sobą przyznać do tych emocji. To jest straszne. I pod koniec książka kończy się bardzo zresztą okrutnie, a miała się skończyć jeszcze bardziej okrutnie. Tego już w spektaklu u nas nie ma, bo ja po prostu nie lubię takich wątków i nie będę tego wystawiać. Okay. jak już dzieci wracają z powrotem do rodziców i to Piotruś płacze bardzo długo. Bardzo długo i tak już nie w śnie, tylko na jawie. Ale nie godzi się na to, żeby być adoptowany. Tak wypluwa z powrotem przez okno. Ja tutaj, to już są takie chłopackie wątki. Ja tutaj rozmawiałam ze swoimi współpracownikami, czyli z Maciejem Zakrzewskim, kompozytorem, i z Mateuszem Stępniakiem, autorem scenografii i kostiumów. O tym oni powiedzieli, i ja bardzo się zastanawiałam, co z tym zrobić. Oni mówią, słuchaj, ale ty nie możesz z tym zrobić czegoś, no bo... on musi taki zostać. On musi mieć prawo do decydowania o sobie samym. Jeżeli on nie ma ochoty wrócić, to znaczy, że nie ma ochoty wrócić, nie ma ochoty być w rodzinie, bo co to znaczy ten powrót? To nie jest kwestia tego, żeby go ktoś zaadoptował, tylko to jest... Barry pisze o tym, że ci chłopcy, którzy wrócili, jakby no, stracili zdolność latania. Ci zagubieni chłopcy. Zagubieni chłopcy, którzy wrócili, tak, stracili zdolność latania, więc Piotruś jest, po prostu decyduje, że on by chciał zostać w tej Nibelandii. Bardzo dużo jest przecież takich ludzi, którzy mają ochotę zostać w Nibelandii. To jest ich święte prawo. No tak, to jest też kwestia interpretacji, bo ja już jako ta starsza troszkę osoba, właśnie, która wybrała się na oba spektakle z założeniem, że na pewno to będzie coś dla mnie również. Tak czytam zarówno Wonderland, jak i Neverland jako miejsca tak naprawdę śmierci, czyli końca. Może tak być. Może a tak Nibelandia być. Na pewno. Jeżeli chodzi o Wonderland, no to jest po prostu mogę skończyć. Wejście w dorosłość i rozczarowanie tą dorosłością. I bycie pozbawionym złudzeń, marzeń. Budzi się właściwie człowiek, to był tylko sen, a obok jest siostra i w ogóle to wszystko nieprawda. Ja bym chciała mieć cały czas tego kota, który będzie mi doradzał. Tam jest jeszcze jedna rzecz. W książce samej w sobie. Ten koncept był potrzebny moim zdaniem Karolowi nie tylko do tego, żeby pokazać dziecko, ale właśnie tam jest to, że była wiktoriańska Anglia, w której on chciał powiedzieć prawdę o tym społeczeństwie i o tych ludziach. I chciał to zrobić z perspektywy dziecka, dlatego że perspektywa dziecka nadawała mu możliwość ostrego osądu tego, takiego prostego osądu całego tego porządku. Więc wysłał Alicję do snu, żeby ona przeszła przez całe figury reprezentujące społeczeństwo angielskie do tej doby. Czyli to paradoksalnie mamy jakiegoś rodzaju oczywiście bohaterkę dziecięcą, ale tak naprawdę ta opowieść nie jest do końca dziecięca. W związku z tym Narloch w Narodowym popełnił błąd, bo nie zrozumiał, że u podstawy tego jest fakt, że Alicja nie jest dzieckiem. Ona jest figurą dziecka, bo ona była tak pod, jakby, że akcent pada na to. I teraz jeśli on z Alicji robi osobę, która... A, no i jeszcze jedna rzecz. Że ona w tym śnie to jest wbrew pozorom, że to jest sen, czyli rzeczywistość jest surrealistyczna, rzeczywistość jest niepodlegająca prawom fizyki i różnych innych rzeczy, to paradoksalnie zachowana jest jedność czasu, miejsca i akcji. I ta dziewczynka się nie zmienia. Ona paradoksalnie zmienia się po wyjściu z tamtej krainy, ale ona nie zmienia się w trakcie, dlatego że w trakcie ona doświadcza. W tym momencie te wszystkie elementy podróży są doświadczeniem. Jeśli robimy z niej matkę, która przez pokazujemy... Tylko już nie powtórz. Robimy matkę. Znaczy, dobrze, tylko kwestia tego, że robimy matkę i ta matka, syn przygląda się życiu Alicji, czyli jakby jednostce czasowej wielkiej, w której ona jednak dokonuje, to jakby jest to wbrew tej książce i dlatego moim zdaniem dlatego jest fałszywa, cały ten koncept Alicji w Narodowym jest fałszywy, a ten właśnie w Ateneum nie jest fałszywy, bo ona cały czas tam jest dzieckiem i też dzieci się w tym odnajdują, bo jest to spójne, a przecież pamiętajmy, Ania robi w Dramatycznym, tam w Dramatycznym też była jedna z najsłynniejszych Alicji polskiego teatru, za dyrekcji Pawła Miśkiewicza. Kiedy Alicję grała Barbara Kraftówna razem z Klarą Bielawką. I ten koncept się udał, chociaż był w duchu Narlocha, dlatego że Alicja była stara i jakby to, o tym Czybaśko mówiłaś, szła do krainy śmierci, ale miałaś też ekwiwalent w postaci młodziutkiej Alicji, czyli jakby ta starsza Alicja przeglądała się w młodszej Alicji, a tutaj mamy coś takiego, że starsza Alicja, czyli grana przez Ewę Konstancję Błuchak, przegląda się w swoim... Właśnie w nikim się nie przegląda. Znaczy jest sugestia, że się w kimś przegląda, a tak naprawdę ma dziecko i przegląda się jej syn w sobie samym i w swojej matce. Ten koncept się jakoś nie udał, bo moim zdaniem jest wbrew jakby logice tej opowieści, która nie do końca była dziecięca w takim stopniu jak Piotruś Pan, którym zajęła się Ania. No to jest ciekawe z tą Nibelandią, dlatego, że faktycznie Barry pisze o tym, że trafiają tam chłopcy, którzy wypadli z wózków. I on tam trafił, uciekł tam zaraz po urodzeniu. Więc być może to są po prostu wszystkie dzieci, które gdzieś tam umarły, tam trafiają. Albo w jakimś sensie poszkodowane przez los. To jest przez moment, ten upadek z wózeczka czy z łóżka skojarzył mi się z bohaterem Blaszanego Bębenka, który z kolei został tak poraniony przez ten upadek, że nie mógł nie tyle dorosnąć, co urosnąć. Tak. Ale też nie był dorosły w pełni. Właściwie pozostał chłopcem. No to są takie wątki, które pojawiają się w literaturze. Ale zauważcie, że obie te postaci spadają w dół, czy jakby się rodziły. To jakby ten tunel Alicji jest czymś takim, że jakby, przepraszam za dosłowność, ale w jakiś sposób każdy z nas przechodzi ten tunel w łonie matki i musi się wydobyć na zewnątrz. I tu też jest jakiś rodzaj spadania, który znowuż sugeruje, że, znaczy może sugerować, to jest tylko oczywiście interpretacja, że to też może być człowiek, który się po prostu urodził i jakby przyszedł na ten świat w jakiś stopniu. Nie wiem, bo tam jest, tu się nie zgodzę, wiesz, oni wypadają z wózków i ten motyw jest też w tej innej opowieści Barry'ego, też którejś tam wersji Piotrusia Pana, która została przez niego napisana, Piotruś Pan w ogrodach Kensingtońskich. Kensington to przecież w Londynie siedziba księżnej Diany i księstwa Walii generalnie. Tak, jest park. I tam też jest motyw tych dzieci i one wypadają dlatego, że ich nianki się zagadały, czyli nie uważały, czyli jakiś brak opieki powoduje to, że te dzieci wypadają z wózków i coś się z nimi dzieje takiego, że są zagubieni i zagubieni są chłopcy, ponieważ dziewczynki, jak to mówi Piotruś Pan w powieści, nie, że w moim spektaklu, też to mówi, ale że dziewczynki są zbyt mądre, żeby wypadać z wózków. No tak, to powiedzmy, że to zabawny taki motyw, natomiast jeszcze chciałam zapytać... Myślę, że on jest bardzo głęboki. Oprócz tego, że jest zabawny, wydaje mi się, że on jest... Mnie to rozśmieszyło, ale... Że on jest bardzo głęboki, że się wiąże z jakąś taką... Że jest metafora czegoś. No ja nie ukrywam, że ja też zabrałam się za ten tekst, dlatego, że mnie bardzo interesuje, co z tymi chłopcami. To znaczy... Po Roni, którą zrobiłam w Teatrze Powszechnym, gdzie tak. Główną bohaterką jest waleczna dziewczyna, która postanawia się sprzeciwić zastanemu porządkowi i na różne sposoby. Jest bardzo samodzielna, jest taką wojowniczką. I wielu, wielu bohaterkach współczesnych, które mogą być wzorcem dla współczesnych dziewczynek, jakoś tak pomyślałam sobie, że ci chłopcy są tacy opuszczeni. I bardzo mnie to ciekawiło, co tam u nich słychać. No i dlatego zajęłam się Piotrusiem i też ten temat emocji jest dla mnie bardzo gdzieś tam istotny w tym spektaklu. Mogę dopowiedzieć, że dokładnie w Alicji w Narodowym jest odwrotnie. Znaczy jakby Narlocha kompletnie nie interesuje ten mały chłopiec. Jakby nie ma wybudowanej relacji, wbrew pozorom, Alicji, matki, do tego małego chłopca. Właśnie jej nie interesuje to, co się dzieje z tym chłopcem. No dlaczego? Tańczy z nim, przytula, śpi. No jakoś tak jest blisko. Tak, ale to niestety jest cały czas jakiś koncept teatralny. Tam nie ma chemii między nimi. Nawet dochodzi do tego, że aktorka zbytnio celebruje momenty, jakby nie wierzyła, że to dziecko jest w stanie normalnie zagrać rolę w spektaklu, czyli powiedzieć swój tekst wtedy, kiedy trzeba, tylko poświęca za dużo atencji. No właśnie, to nie jest w roli. To poświęca za dużo atencji temu, żeby mu dać przestrzeń do wypowiedzenia tekstu, ale nie jest to relacja matki i syna. Tam nie ma tej relacji, dlatego no to kompletnie nie gra. Ale bardzo ciekawe jest to, że właśnie tak państwo nie zgadzają się ze mną, bo ja próbowałam gdzieś tak nieśmiało wydukać, że mam wrażenie, że rzeczywiście... chłopcy mogą nie chcieć dorosnąć. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy podział na tradycyjny podział na płci, bo to może być z punktu widzenia współczesnej kultury dyskusyjne czy kontrowersyjne, ale że chłopcy właśnie nie, bo jakby nie spieszą się do tego, żeby być odpowiedzialnymi za kogoś i właśnie wypadają z tych wózków i zachichotałam, kiedy pani powiedziała, pani Aniu, że dziewczynki właśnie są na tyle mądre, że nie wypadają z wózków, bo one są już wtedy odpowiedzialne, one już zaczynają być, znaczy jakby zmierzają ku dorosłości, czyli że jakby chłopcy nie chcą, a dziewczynki są w stanie przyjąć ten taki bagaż, to wyzwanie kobiecości, macierzyństwa i tak dalej. Ale nie bierzemy jednej rzeczy pod uwagę, muszę to powiedzieć, bo akurat mieszkałem kiedyś w Hiszpanii i w tym czasie, kiedy był największy kryzys w Hiszpanii, mieszkaniowy, różny, i okazało się, że jakby warunki bardzo tutaj grają dużą rolę. Oczywiście my mówimy o literaturze, o pewnego rodzaju konceptach, figurach, których używamy, ale tam się zdarzyło coś takiego, że pierwszy raz w historii Hiszpanii, nie wiem jak jest u nas, nigdy tego nie badałem, ale akurat czytałem artykuł hiszpański na ten temat, okazało się, że o 25% wzrosła liczba młodych ludzi, którzy od 20 roku życia, czy tam od 18 roku życia, odkąd poszli do szkoły średniej, mieszkali z rodzicami. A działo się tak po prostu dlatego, że nie mieli możliwości ani pracy, ani mieszkania, ani tego. Więc jakby czasami chcę powiedzieć, że był taki moment też w historii Hiszpanii na początku lat 10, jak to tam powiedzieć, 2010-2020, że 30% ludzi w tym przedziale mieszkało z rodzicami. I oczywiście sypały się na nich gromy w mediach, w różnych miejscach, że oni są nieodpowiedzialni, że nie chcą dorosnąć. Ale to wynikało po prostu z tego, że oni bardzo chcieli dorosnąć, no tylko nie mieli na to warunków, no bo jakby jednak świat kreował też ich jakby sytuację i potrzeby. Ja czytałam taki artykuł dzisiaj o Polsce, że pod wpływem inflacji i tych rosnących rat kredytu bardzo dużo osób w wieku lat 30 wraca do rodziców po to, żeby po prostu mieć ciągłość spłacania tego kredytu, albo ceny wynajmu poszły tak do góry, albo wynajmują to swoje mieszkanie, albo po prostu już ich nie stać na wynajmowanie, wracają do rodziców, ale mnie się wydaje, że tu chodzi o zupełnie inne dorastanie. Wydaje mi się, że Paszka miała na myśli jakąś taką dojrzałość emocjonalną, tak, a nie gotowość. A nie warunki tutaj po prostu bytowe. Tak, ale uważacie, że to nie ma jednakże w ogóle związku? Ja uważam, że to nie ma związku. Uważam, że to jest historycznie uzasadnione. Wiesz, szczerze mówiąc, to nawet nie o to chodzi. Moim zdaniem to nie jest związane, to znaczy jest związane z tym, do czego kobiety są tresowane. Natomiast moim zdaniem to nie ma aż takiego związku, no bo to są po prostu jakieś okoliczności, w których musimy żyć i to o niczym jakby nie świadczy. No wiadomo, mamy te stereotypy tej też włoskiej mamy i to, że Włosi najpóźniej się wyprowadzają od rodziców w Europie, albo stereotypy tych mężczyzn, którzy w wieku lat 30 nie umieją sobie zrobić prania, albo jak są w domu, to po prostu nie robią tego prania, nie robią zakupów, nie gotują. Ale wydaje mi się, że to nie jest już tak, że teraz jest inne pokolenie, że wydaje mi się, że gdyby te osoby miały, skoro mówimy o takim ogarnięciu się życiowym, miały możliwość po prostu, miały możliwości finansowe mieszkania samodzielnie, to by z nich skorzystały dość chętnie. Oczywiście wydaje, że zawsze by skorzystały, że w każdych warunkach młodzi ludzie chętnie się wyprowadzają od swoich rodziców. No, oczywiście są jakieś... Że tutaj wydaje mi się, że to wbrew pozorom świadczy o dojrzałości, a nie o niedojrzałości. Czyli no tak, o pewnego rodzaju pragmatyzmie życiowym i o jakby realność, jakby realnym podejściu do swoich możliwości finansowych. Tak, Ania, ale bo ja bez kozery też pytam o połączenie. Czy to też nie wychodzi tak, że kiedy już możemy podejmować te decyzje, to jednak jesteśmy gdzieś blokowani tym, o czym ty robisz przedstawienie, że to się gdzieś odbyło w dzieciństwie, że my nie chcemy brać odpowiedzialności z jakichś przyczyn, a potem to się tylko powiela po latach. Po prostu, wiesz, jakby mamy wdrukowane, jak powiedziałaś, kobiety są do czegoś stresowane, ale mężczyźni też są do czegoś stresowani. Mi się wydaje, że teraz problem jest jakby z zupełnie inną sferą. Wydaje mi się, że największy problem jest ze sferą emocjonalną. Że ludzie boją się na przykład brać na siebie odpowiedzialność za związek, ponieważ już to w tej chwili tak nie wygląda, bo kiedyś ta droga była jakaś prosta, oczywista, może nie każdy się z nią zgadzał, ale ponieważ to była bardzo szeroka ścieżka, to raczej większość nią podążało, czyli nie wiem, dorastam, potem biorę ślub, mam dzieci, tworzę jakąś rodzinę, którą gdzieś tam utrzymuję i bo tak robił mój dziad i pradziad i dziad tego pradziada i jego dziadek. A teraz wydaje mi się, że jest w ogóle jakiś inny sposób, szczególnie jeśli chodzi o bardzo młodych ludzi, takiego wiązania się ze sobą. To też się wiąże, tak mi się wydaje, że z tymi współczesnymi technologiami, czyli z mediami społecznościowymi, z tym, jak się ludzie poznają, że taki problem z relacjami w tak zwanym realu, czyli w realnym życiu, że też z tym, że no kiedyś, nie wiem, jak na przykład potrzebowałeś sprawdzić jakieś hasło albo czegoś się dowiedzieć, to Szedłeś do biblioteki, albo przynajmniej tam stawiałeś krzesło, żeby na tą najwyższą półkę, po tą encyklopedię, potem trzeba było przekartkować to. A teraz to wygląda w ten sposób, że jest Siri albo asystent Google i nikt już nie wpisuje nic w telefonie, tylko mówi, nie wiem, Trójka, Polskie Radio. I od razu dostaje całą definicję. I mówi, nie, Trójka, Polskie Radio, wtorek. I wie, co było we wtorek. I jakaś pewnego rodzaju niecierpliwość w tym, że się dostaje od razu to, czego się chce. Wydaje mi się, że się przekłada też troszeczkę i na relacje między ludźmi, i na sposób postrzegania bycia z kimś, że to jest o wiele bardziej skomplikowane. I paradoksalnie wydaje mi się, że przez to, że jest to zupełnie nowe i otwiera jakiś nowy rozdział w byciu człowieka, to troszeczkę ściąga tą płeć. Że tak się wyrażę, że już jakby to jest tak powszechne, że już troszeczkę nie ma znaczenia, kto do czego był tresowany. Bo już się wszystko tak zmieniło, że już te stare wzorce, one nie obowiązują, nie dlatego, że coś z nimi jest nie tak, tylko dlatego, że po prostu nasza rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i nasz mózg też w inny sposób funkcjonuje. Mówię nasz, mam na myśli tego najmłodszego pokolenia. Ale nawet naszego, bo przez to, że używamy tego telefonu i bez przerwy wszystko mamy też na pstryk i możemy sobie wszystko zmieniać. Nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale oglądanie przedstawień teatralnych, filmów zupełnie inaczej wygląda. Kiedyś byłaś, nie wiem jak ty, ja kiedyś byłem w stanie przesiedzieć 2,5 godziny na filmie i teraz w kinie jeszcze jestem w stanie, no bo jakby nie mam trochę wyjścia, ale już jak oglądam w domu, nie jestem w stanie tego obejrzeć longiem. Chociażby to było, nie wiem jak interesujące, bo zawsze sobie to stopuję, wiesz, jakby idę zrobić herbatę, już jest to poszatkowane, już jest inny system oglądania. Słuchajcie, to jest bardziej skomplikowane, bo to od wielu innych rzeczy zależy. Od sytuacji, w jakiej jesteś, czy jesteś singlem, czy jesteś w rodzinie, od tego, jak zostałeś wychowany, zapomnieliśmy o tym. Przecież jest bardzo dużo tych opowieści o tych chłopcach, którzy nie dorośli z powodu swoich matek, które takie fantastycznie ich osaczyły, że właściwie już nie są w stanie znaleźć odpowiedniej partnerki, a jeżeli nawet szukają, to szukają powielenia matki, wzorca matki i tak dalej. To jest... Albo zostali opuszczeni przez matki. Albo zostali, tak. Tak jak Piotruś Pan, który opowiada, że wrócił, tak, ale tam w jego łóżeczku był już zupełnie inny chłopiec. Więc nie wiadomo, kto to być. Albo może tam umarła już był właśnie zupełnie, matka, tak jak ten... Albo być może tam był już po prostu inny mężczyzna. Co ciekawe, Walic nie ma w ogóle rodziców. Więc jakby też perwersyjnym jest, no tak, jest pomysł, że nagle... Że dajemy Alicji dziecko, natomiast w ogóle nie ruszamy tematu, no dobrze, tego. Ale nie ma rodziców również. No nie ma, Ateneum, nie. Miałeś tylko nauczycielkę i prześmieszną szkołę. W Ateneum z kolei fantastycznie, Małgosia przepisała to fantastycznie, ponieważ mamy dziewczynkę w wieku lat, powiedzmy 12-13, i ta dziewczynka spotyka się z hejtem, spotyka się z mediami społecznościowymi, spotyka się z problemem tego, że jej koleżanki uważają, że ona się powinna w kimś zakochać i koniecznie z kim chodzić i nagle ma problem, że się jeszcze nie zakochała. Spotykam się z tymi naprawdę realnymi problemami takiego dziecka. I jakkolwiek, no oczywiście możemy się zawsze czepiać, że twórcy w wieku lat 40 opowiadają o dziecku, ale nie wiem, cały czas będę to powtarzać, że jednak Małgosia ma jakieś wielkie wyczucie do tego tematu, bo przepisała to wspaniale i nagle ta dziewczynka spotyka się z pierwszą miesiączką. To też jest generalnie temat tabu, no bo tych w sprawach się nie do tej pory jakoś nie opowiadało, ale jakby to są realne problemy tego dziecka, które rzeczywiście może mieć z tym, mało tego, ono się z tym po prostu spotka, bo taki jest los. Więc jakby włożenie tych problemów do tego, do tej Alicji, do tej opowieści, nagle sprawia, że naprawdę tego rodzaju widz młodziutki, te dziewczyny mogą się w tym odnaleźć, bo tam jest to pięknie przepisane. No i oczywiście nic tam, to nie jest bajka, kończy się bardzo niemiło. No właśnie. Kończy się bardzo niemiło, ale też wiem od Małgosi, bo rozmawiałem z nią niedawno, przypadkiem się spotkaliśmy. Mówimy o Sikorskiej Mistrzów, czyli współautorce scenariusza. Powiedziała mi, że wiele osób przychodzi i mówi, że właśnie to jest super, że wychodzą z tego przedstawienia i zaczynają ze sobą rozmawiać. Właśnie zaczyna się dyskusja na temat tego, jakby tego losu tego dziecka, które z dwunastolatki staje się nagle 16-latką czy 17-latką i przestaje być dzieckiem, a zaczyna być po prostu dorosłą kobietą, która musi zmierzyć się z różnymi rzeczami pierwszy raz. Szanowni Państwo, zwracam się do naszych gości, ale także do panów raczej, bo tylko panowie piszą, proszę. Pan Michał, nasz ulubiony pan Nikifor i dwóch panów Pawłów. Żadna pani, żadna dziewczynka. No. Odezwali się Piotrusie. No właśnie, dokładnie. Ale to zazwyczaj. Ja już do tego przywykłam. A bardzo się cieszę, oczywiście ja ich bardzo lubię, tylko no, to jest zagadką tego programu, to ja też zaproponuję właśnie, powtórzę, szanowni państwo, że posłuchamy znowu muzyki Jana Pekaszmarka do Finding Neverland, czyli do Marzyciela, czyli kłaniamy się znowu pani Ani, bo tutaj dominuje muzyka związana z Piotrusiem Panem. Zazdroszczę tym wszystkim panom nas słuchającym, że mogą słuchać sobie teraz też tej muzyki, bo my akurat nie. No. Jak to nie? Możesz, jak nie masz w słuchawkach? Jeszcze nie. A no teraz jeszcze nie. No bardzo prosimy, tak. 5 minut po pół do drugiej. No i takie ładne fragmenty z Marzyciela wybrał Wojtek Dorosz. I odezwała się pani Kasia z Chicago. I nie po raz pierwszy się odezwała i zwróciła uwagę, że właśnie słuchają, ale nie wszyscy piszą. W Chicago jest teraz 18:38, a u nas jest 1:38. Z nami są wciąż pani Ania Ilczuk i Tomek Domagała. Tutaj troszkę się spieramy o to, co dziewczynki, a co chłopcy i dla kogo są spektakle, te, o których rozmawiamy. cały czas mam jednak problem z tym, żeby tak wyraźnie zaklasyfikować, że tu dzieci idą, tu idą dorośli i w ogóle nie ma możliwości, żeby jakoś ich spotkać, a może właśnie trzeba z dziećmi porozmawiać po wyjściu, czy z Piotrusia, czy z Alicji, o tym, że no jednak ten kres kiedyś przyjdzie, że niekiedy będzie bardzo bolesny. Znam no taką sytuację, w której rzeczywiście temat śmierci był ogromnym tabu. I ta osoba, która w tym tabu jakby wzrastała, kompletnie nie została przygotowana do życia z perspektywą śmierci. Czyli jest panicznie przerażona tym, co się może wydarzyć, ponieważ nigdy ten temat nie był podejmowany w domu. No ale to tak na wszelki wypadek próbuję jeszcze jednak tę familijność gdzieś tak ocalić, z którą tak dzielnie wyszłam na początku naszego spotkania. Ja teraz porozmawiam z panią Anią jeszcze chwilkę, bo mam jedno pytanie obsadowe, a Tomek przygotowuje się, ale nie do długiego wykładu na temat swoich przeżyć związanych z wizytą w Łodzi. Bardzo proszę, Tomku, jeżeli możesz, to nie za długo, bo boję się, że nie zdążymy, a wiem, że jest fascynujący temat ten łódzki. Bardzo krótko będzie. Dobrze. No, to w telegraficznym skrócie. Okej. To ja tylko zapytam panią Anię, bo większość Piotrusiów, których ja widziałam, to byli jednak bohaterowie dziecięcy, to znaczy no, próbowano obsadzić w roli Piotrusia prawdziwe dzieci. No może nie tak młode, ale jednak dzieci przed mutacją. Natomiast tutaj wychodzi umięśniony, owłosiony dżentelmen, który niechcący nawet mówi, że ma 46 lat. No i muszę powiedzieć, że tak trochę za ciężki był dla mnie, to znaczy nie byłam w stanie jakby wejść w jego piotrusiowatość, czy piotrusiowość, bo cały czas widziałam tego no, dorosłego faceta, no nawet powiedziałabym o takich cechach, które mogą się kobietom dorosłym podobać. Nie wiem, czy... O, to dobrze. No tak. To tego. Dobrze. Ale nie to był bardzo to dobrze. Ale Piotruś, który nie chciał dorosnąć. Bo... Tylko bardzo męski men. Bo w tym spektaklu Piotrusia i ojca gra ten sam aktor. Tak. I to nie jest przypadkowe. Marcin Sztabiński. Tak. Poza tym on nie mówi przez przypadek, że ma 47 lat. Tylko mówi zupełnie celowo, dlatego że z mojego doświadczenia spektakli dla dzieci jest tak, że z dziećmi trzeba się na coś umówić. Jeżeli się umówimy na to, że jestem Piotrusiem i nie udaję dziecka i mówię, że mam tyle i tyle lat, ale tutaj w tym spektaklu mam na przykład 10, to dla dzieci to jest okej. To znaczy nie słyszałam ani jednej, bardzo się tego bałam, było to dosyć ryzykowne, ale gdzieś mi się zgadzało i z tym, i z doborem scen, bo przecież dlaczego dzieci wylatują do Nibylandii tam? Dlatego, że po prostu ojciec robi coś strasznego, to znaczy wylewa swoje lekarstwo zamiast wypić, jakby robi tą pierwszą niesprawiedliwość wobec dzieci, wylewa je psu. I to kochane, nie jest jakaś... Tak, i to nie jest jakaś scenka, którą myśmy na prędce wyimprowizowali, tylko to jest scena z powieści. I dla mnie to jest powód, dla którego, to znaczy to jest tak mocne i tak straszne przeżycie dla dzieci, że one w trakcie, kiedy dorośli idą na przyjęcie, po prostu jakoś muszą uciec w tą krainę snów, uciec sobie do tej Nibylandii, żeby poradzić sobie z tymi emocjami. I z tym, że ojciec po prostu zachował się okropnie. I Piotruś Pan też bardzo często zachowuje się okropnie. I tutaj tata jest Piotrusiem Panem, a Piotruś... Natomiast to było gdzieś ryzykowne, ja wiedziałam od początku, ale jestem bardzo zadowolona z tego, że jeszcze ani jedno dziecko do mnie nie powiedział, że Piotruś Pan jest za stary. No ale to ja szczerze dorosłam, mówiąc, pani Aniu, przepraszam. Niestety, proszę? No niestety dorosłam. Ja no właśnie, to jest ta perspektywa dorosłego, który jakby już ocenia, sobie myśli, że ten tak wygląda, a ten ma taki bagaż, a ten jest takim aktorem, właśnie najfajniejsze w widowni dziecięcej jest takie, to, że widownia dziecięca ma to w nosie. Czy ktoś zdobył wszystkie nagrody, czy żadnej, czy po prostu jest uważany za dobrego aktora, czy nie. Musi mieć w sobie coś takiego, że mu się wierzy. Ja to nazywam aktor w spektaklu dla dzieci musi być uroczy. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli jest uroczy i dzieci mu ufają, to już potem widziałam świetny spektakl w teatrze Lalka w Warszawie. Świetny. Rekreacji Mikołajka, Jakuba Krofty i Marsi Wojtyszko. Gdzie tam grają sami najstarsi, nie rekreacje, wakacje Mikołajka. Gdzie po prostu jakby Mikołajka oraz jego kolegów grają chyba najstarsi aktorzy z zespołu tego teatru. I szczerze mówiąc, na mnie to totalnie działa. To znaczy, to było zagrane w punkt, zrobione i żadne dziecko nie krzyczało: Jezu, a dlaczego Gottfried ma 70 lat, a nie 7? Nie, to jest kwestia umowy, pewnego rodzaju konwencji. Przecież dzieci nie są głupie i nie wierzą, że to, co się dzieje. Bardzo mnie interesuje to, co powiedziałaś o tym, że Piotrusiem był chłopiec, no a co w takim razie z innymi aktorami? To znaczy, to też były dzieci? To tu się mi coś nie zgadza, że co, że mama jest dorosła, a no bo jakby wszyscy byli dziećmi, okej, okay, i rodzice i nie. Stary Piotruś wychodzi. Natomiast co ciekawe, w oryginalnej wersji Piotrusia grała dziewczyna, dlatego że nie może, kobieta. To była aktorka, dlatego że prawdopodobnie w tym myśleniu jakby tak mi się wydaje, że jak taką bardzo, oprócz warunków fizycznych pewnie, to jeszcze coś takiego, że tak jakby niepoważną postawę może jakby wykazywać kobieta, dziecko, że to był jakiś taki krąg skojarzeniowy. Mm-hmm. I tak też było w filmie. Natomiast ojca i kapitana Haka grał ten sam aktor bardzo często. Mm-hmm. Z kolei jeśli chodzi o Nanę, Nianie, to tam grał nianie psa mężczyzna, ale jak poszedł na wojnę, pierwszą wojnę światową, zastąpiła go jego żona. A tutaj oczywiście jest to, nie oczywiście, tylko jest to kobieta, młoda kobieta i nie jest tak, że tak powiem, ucharakteryzowana. Agata Góral, tak. Tak, za pomocą wielkiego pluszaka, nie, tylko ma uszy śmieszne. Nie, ja bardzo lubię tą konwencję zabawy aktorów, bo mi się to wydaje prawdziwe i lubię, jak aktorzy grają dzieci i wolę, jak aktorzy grają dzieci, niż jak dzieci grają dzieci, dlatego że to jest też taki prezent dla mnie i dla aktorów, ponieważ wspaniale jest się odkrywać w sobie takie pokłady zabawy. To znaczy, że mamy do tego takie podejście, że wiemy, że to nie jest do końca jakby nikt niczego nie udaje. To znaczy, wiemy, że my się tylko w to bawimy. I wtedy, moim zdaniem, to jest wiarygodne. Jeżeli próbujemy udawać, że coś naprawdę jest, a wszyscy widzą, że tego nie ma, to jest tak jak z tym, że na przykład no, kapitan Hak, czy dzieci boją się kapitana Haka? No moim zdaniem no nie ma szans po prostu, żeby się bały kapitana Haka. To już z góry jest skazane na porażkę, więc po co udawać, że i tworzyć jakieś sztuczne warunki do tego, żeby dzieci bały się kapitana Haka, jak po pierwsze dzieci uwielbiają kapitana Haka, a po drugie kto się teraz będzie bać Haka, jak ma już za sobą wszystkie części Marvela, gdzie wybuchają wszechświaty, po prostu są terroryści, bomby, potwory, kosmici i wszystko. No to kto się teraz przestraszy? Haka, no nie udawajmy. No, No tak. A ja jeszcze powiem coś fajnego, że cała Alicja i znaczy wszystko to, co Ania powiedziała, jest prawdą, bo przecież świadczy o tym fabuła Alicji. Alicja wpada do tego sennego świata, który jest totalnie nierealistyczny i właściwie nikt w niego nie powinien uwierzyć, a ona jednak bierze go w 100% na serio. Znaczy zaczyna rozmawiać z tymi postaciami, traktować je serio, sądzić według własnego sądu, jednych bardziej, że tak powiem, sztorcować, drugich nie, trzecim odmawiać, z innymi ale rozmawiać. Ale chyba teatr na tym polega. Tak, ale właśnie o to jest... No bo ona jest właśnie, bo Alicja jest widzką i obserwatorką w tym świecie. Oczywiście w niego się angażuje, ale dokładnie to, co Ania powiedziała, tam jest w fabule, więc jakby to jest ta perwersyjność zdrowego osądu dziecka, które jeszcze ma po prostu emocje takie po prostu czyste. Za 10 minut. Druga. W związku z tym, Tomek, pani Aniu, damy mu te 5 minut. Oczywiście. Bo to jest bardzo ważny temat i bardzo ważna przygoda Tomka w Łodzi. Nawet Tomku, startuj. Masz 5 minut. Nawet a ja tylko poinformuję Elę Różycką, że zakończymy tak, jak chcieliśmy zakończyć, tak jak jest w scenariuszu. Reszta muzyki, przepraszam za kolokwializm, wylatuje. Znaczy, może tak, nie będę opowiadać o swoich doświadczeniach, bo ważniejsze jest to, żeby powiedzieć... W Łodzi rozpoczął się właśnie Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych i warto powiedzieć o tych propozycjach, które państwo będą mogli obejrzeć, bo być może ktoś w Łodzi mieszka, a z Łodzią jest jeszcze jeden wspaniała związana dogodność, że Łódź jest w centrum Polski i tam jest właściwie wszędzie blisko, więc może się ktoś wybierze, na przykład na spektakl Spartakus, Miłość w czasach zarazy, Jakuba Skrzywanka z teatru w Szczecinie, no bo wiadomo, że do Szczecina pojechać to daleko, a do Łodzi nie. Ten program tego festiwalu pani Ewy Pilawskiej jest zawsze bardzo ciekawy, są to oczywiście wybrane, wyselekcjonowane przez nią jedne z najciekawszych propozycji w Teatrze Polskim z danego sezonu. Już w ten weekend można zobaczyć słynne dzieło 1989 Katarzyny Szyngiery z Teatru Słowackiego w Krakowie oraz z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Czyli wspaniały rapowany musical. Rapowany musical. W niedzielę i poniedziałek. Biletów niby nie ma, ale wiecie państwo, naprawdę warto się zawsze pojawić, nawet jak bardzo komuś zależy, bo no po prostu te 10 może i rzucą na ostatnią chwilę, ale też i ktoś nie dojedzie, nie dojdzie, naprawdę warto. Do tego sztuka intonacji z Teatru Dramatycznego Anny Wieczór w piątek i w sobotę Tadeusza Słobodzianka. Do tego mamy jeszcze oczywiście wspomnianego Spartakusa 15 marca o 19. Osobiście zapraszam państwa na spotkanie, które odbędzie się po spektaklu, i bo będę miał zaszczyt prowadzić. I już wiem, że tam zawsze w tym przedstawieniu są widzowie albo widzki, które są zaproszone do tego spektaklu, biorą udział w nim, biorą ślub, czy tam jest performatywna akcja. I mogę powiedzieć bardzo uczciwie, że się zgodzili, bo to nie zawsze jest jasne. Mhm. Artyści się zawsze zgadzają, bo to dla nich praca. A ci ludzie zgodzili się wystąpić na tym spotkaniu. Będzie można ich też o coś zapytać. Będzie Sen Srebrny Salomei, Piotra Cieplaka z Teatru w Legnicy, czego nie widać, a na klaty z Teatru w Wybrzeże w Gdańsku. Czyli i farsa. I Ulises Mai Kleczewskiej w Teatrze w Polskim w Poznaniu. To ciekawostka, spektakl jest grany tam jakby na sali Teatru Polskiego. W związku z tym widzowie z Łodzi będą zawiezieni autokarami i tam odbędzie się przedstawienie. To tak by w skrócie program. Na sam koniec, 1 kwietnia będzie pokaz Rodzeństwa, w 26 już lat po premierze Krystiana Lupy z Krakowa. Przyjedzie Piotr Skiba, Agnieszka Mandat oraz Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, żeby ten spektakl Dobry jak wino, że tak powiem, zaprezentować. I 2 kwietnia będzie spotkanie z Krystianem Lupą i promocja książki. Krystian Lupa, artysta wizjoner, która jest to książka pokazujące panoramę jego twórczości podzieloną na różne etapy. Jest Wrocław, może tam jest Wrocław, Warszawa, więc Ania Ilczuk może się na pewno znaleźć w tej książce. Jest też Kraków. Oczywiście ja miałem to wielką przyjemność i radość przygotować duży artykuł o wszystkich zagranicznych prezentacjach, we wszystkich zagranicznych pracach Krystiana Lupy od 1991 bodaj roku. No. Natomiast spektakl zaczął się od konferencji poświęconej Krystynie Jandzie, I było znaczy, to w... już festiwal rozpoczął. Rozpoczął się tak 4. A nie spektakl lub? Nie, zakończy się promocją książki i rodzeństwem, a rozpoczął się od pokazów My Way. Krystyna Janda obchodziła 70. urodziny, więc była feta na jej cześć. Była konferencja, na której pięciu nas, czterech moich kolegów przedstawialiśmy różne etapy życiorysu Krystyny Jandy. Ta opowieść... Który ci przypadł? Mnie przypadł ten w sumie najtrudniejszy, bo w Teatr Ateneum, a jak wiadomo, Aleksandra Śląska nie zapisała się dobrze w historii Krystyny Jandy, ponieważ Krystyna Janda przyszła po szkole teatralnej do Ateneum i było trudno. I oczywiście szkoła teatralna, ja akurat miałem ten okres, ale też okazało się, że cała ta opowieść o Krystynie Jandzie jest jedną wielką opowieścią o polskim teatrze i kinie przede wszystkim. Jakby to też było bardzo fascynujące, że oczywiście poza oddaniem hołdu wielkiej aktorce oddaliśmy też hołd wszystkim postaciom z różnych okresów Teatru Ateneum, Teatru Powszechnego w Warszawie za Zygmunta Hibnera, ale też Teatrowi Polonia, Teatrowi, czyli całemu teatrowi komercyjnemu, który się mniej więcej od tego momentu zaczął. No i oczywiście polskiemu kinu. Także Festiwal Sztuk Przyjemnych, Nieprzyjemnych jest bardzo ciekawą imprezą. Mnóstwo się tam będzie działo. Ja w imieniu, że tak powiem, organizatorów, ale też swoim zapraszam Państwa serdecznie, bo my w teatrze, Ania na pewno potwierdzi, bez Państwa po prostu nie żyjemy, nie funkcjonujemy, więc chodźcie do teatru. No może jeszcze zapowiedzieć tylko jedno zdaniowo, że skoro była mowa o dziewczynkach, to w Narodowym Starym Teatrze szykuje się premiera pod tytułem Genialna Przyjaciółka, co zostało zarekomendowane na stronach teatru. Dziewczyńskie nieprzyjemności. Reżyserka Ewelina Marciniak. I w ten sam weekend w Teatrze Ludowym Śmierć Komi Wojażera, eksploatacja mitu wypalonego mężczyzny w opozycji do, że tak powiem, świętującej swoje życie kobiety. Oj, nie wiem, czytałeś te książki? Ferrante? Tak. Nie wiem, czy one tak świętują swoje życie. No właśnie, zobaczymy, co... No to Włochy, Neapol, że tak powiem, tamtych czasów, kiedy się to odbywa, to rzeczywiście... Oj, no, proszę Państwa. Ale myślę, że pięknie przeżywają swoje życie, choć które nie było łatwe i które wcale nie było miłe, ale... To może ja jeszcze tylko powiem, że nawiązanie do tego, że też chłopiec popłakuje, taki Piotruś, to właśnie w Teatrze Dramatycznym będzie lada moment premiera spektaklu pod tytułem Chłopaki płaczą. No to może w ten sposób zakończymy nasz serwis informacyjny. Bardzo dziękuję, Tomku, i przepraszam, że skróciłam ci bardzo ten twój przeuroczy wykład. Baszko, ja bardzo lubię, jak ty mi coś skracasz, bo ja wtedy się muszę dopasować i wtedy muszę wziąć odpowiedzialność za cokolwiek. Tak, nie jak Piotruś pan. Tak, dobrze. Wziąć oczywiście. Nie, no żart to był przecież. My tutaj nieustająco żartujemy, także państwo już przyzwyczaili się do tego, Tomek często u nas bywa, z czego się ogromnie cieszę. Dołączyła do nas jeszcze pani Beata, która powiedziała, że się zasłuchała i nie zdążyła napisać, a nawet zapomniała napisać, bo tak słuchała i to jest wielki, wielki komplement. Dopiero mieliśmy Dzień Kobiet. Wszystkie panie, które nas słuchają oraz te tutaj w studiu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I po prostu i w reżyserce i też gdziekolwiek są. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Bez was ten świat byłby po prostu, nie byłoby tego świata. A 8 marca imieniny ma Beata. O, też. No proszę bardzo, to czyli już po imieninach pani Beata. Proszę państwa, to tak może przypomnę, że... A dzisiaj jest dziesiąty. Byli z nami... Męczenników 40, czyli Dzień Mężczyzny no, niby. Boże. No tak, a więc powiem, że byli z nami państwo, Anna Ilczuk, aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, a tutaj wystąpiła w roli reżyserki i adaptatorki Piotrusia Pana oraz Tomek Domagała się kultury, taki blog prowadzi i jest naprawdę świetnym, świetnym rozmówcą i badaczem teatru. Badaczem to akurat nie jestem, ale... A z nami, z nami pracowali Elżbieta Różycka. Tomku, powiesz mi przy następnej okazji, dokończysz to zdanie. I Wojtek Dorosz. I nie zdążymy zagrać już teraz muzyki, którą Jana P. Kaczmarka do filmu pod tytułem Quo Vadis, wspominanego na samym początku. Quo Vadis, miałam powiedzieć bardzo poważnie. Właśnie, dokąd zmierzasz, świecie? Dobranoc. A, Grabek powie dobranoc. No trudno. Uprzedziłam go.